leroymerlin.pl i przez telefon. Odbierz w domu lub sklepie Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O wzroście liczby zakażeń do końca tygodnia mówią eksperci od prognoz epidemiologicznych. Premier zapowiada przekształcanie szpitali tymczasowych w placówki rehabilitacji po-covidowej. Aleksiej Nawalny rozpoczął głodówkę w kolonii karnej. Do końca tygodnia fala zachorowań na COVID-19 będzie rosła, tak przewidują eksperci od prognoz epidemiologicznych. Konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie chorób zakaźnych dr Grażyna Cholewińska-Szymańska zwraca uwagę, że duża część zakażonych osób będzie musiała znaleźć się w szpitalach. W tej chwili, w tej trzeciej fali pandemii, ludzie chorują znacznie ciężej, mają dużo poważniejsze objawy kliniczne samej infekcji zależnej od koronawirusa i również dużo więcej powikłań związanych z infekcją. Dziś potwierdzono prawie 33 tysiące nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 653 osoby. Najwięcej nowych infekcji zarejestrowano na Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce. O zwiększeniu bazy łóżek dla zakażonych koronawirusem mówił dziś na Dolnym Śląsku premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział też, że szpitale tymczasowe zostaną w przyszłości przekształcone w miejsca na rehabilitację dla osób, które przeszły COVID-19. Według rządu szpitale tymczasowe spełniają ważną funkcję w walce z COVID-em. W czasie wzrostu liczby zakażeń przyjmowani są tam chorzy. Cały czas w tych miejscach prowadzone są również szczepienia. Gdy trzecia fala zakażeń spowolni, szpitale tymczasowe mają pełnić jeszcze trzecią funkcję. Część z nich zostanie przekształcona na oddziały rehabilitacyjne dla osób, które przeszły COVID, mówił we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki. Na to kładziemy już dzisiaj ogromny nacisk, żeby kwiecień, maj, czerwiec, lipiec to było również w coraz szerszym zakresie zajęcie się pacjentami już po COVID-19. Szef rządu zapowiedział również zwiększenie bazy łóżek dla chorych na COVID zarówno w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu, jak i w innych placówkach medycznych na Dolnym Śląsku. Karol Syrówka, Polskie Radio. Na Podkarpaciu powstanie sieć dużych populacyjnych punktów szczepień przeciw COVID-19. Rozpoczęliśmy przygotowania, by po 19 kwietnia zacząć szczepienia na dużo większą skalę, mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Mamy zobowiązanie, by do 11 kwietnia wskazać takie miejsca, w których masowe punkty szczepień powstaną w naszym województwie, przy założeniu, że przynajmniej w każdym większym mieście do 50 tysięcy mieszkańców powstanie jeden masowy punkt szczepień. Wczoraj rząd ogłosił duże zmiany w programie szczepień. Zwiększy się liczba miejsc, w których będziemy mogli uodpornić się na koronawirusa. W kwietniu do naszego kraju ma dotrzeć do 7 milionów dawek szczepionek. 12 kwietnia zaczną się zapisy na szczepienia dla młodszych roczników. 500 paczek żywnościowych trafi przed świętami wielkanocnymi do potrzebujących w diecezji radomskiej. Tradycyjnie pomoc świadczą Caritas i Bank Żywności. W projekt zaangażowani są także wolontariusze. Jak zawsze na wsparcie mogą liczyć podopieczni organizacji, ci, którzy korzystają z darmowych posiłków, czy mieszkańcy noclegowni. W tym roku, jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, wicedyrektor radomskiej Caritas, w paczkach znalazły się produkty, które posłużą do przygotowywania świątecznych potraw. Mamy barszczyk biały, kawałek wędliny, kiełbasy i jajka. Niestety wciąż nie brakuje osób, które potrzebują pomocy i wsparcia. Jest więcej do jedzenia, tak? Tak to człowiek nie głodny chodzi. Taka pomoc się przydaje. Tu ma pan długopis, tak jest. Proszę się podpisać. Z jednej renty się utrzymujemy, no nie ma za co. Poza żywnością podopieczni Caritas otrzymali także świąteczne ozdoby i wielkanocne koszyczki. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Aleksiej Nawalny ogłosił głodówkę w kolonii karnej. Informacja na ten temat została opublikowana na profilach internetowych sygnowanych jego nazwiskiem. Opozycjonista przekazał, że rozpoczął protest głodowy, ponieważ Straż Więzienna odmawia udzielenia mu właściwej pomocy medycznej. Rosyjska opozycja i obrońcy praw człowieka alarmują, że zagrożone jest zdrowie i życie Aleksieja Nawalnego. Lider rosyjskiej opozycji przetrzymywany jest w kolonii karnej. Straż więzienna karze go naganami za rzekome naruszenie regulaminu, poddaje torturom, uniemożliwiając sen i filmuje każdy jego krok. Polityk poskarżył się na silny ból w plecach i niedowład nogi. Według jego relacji kierownictwo kolonii karnej zlekceważyło prośbę o pomoc medyczną, a tak zwana komisja społeczna, w skład której wchodzą byli pracownicy aparatu więziennictwa, oświadczyła, że opozycjonista symuluje. Mam prawo do lekarza i lekarstw, ale ani jednego, ani drugiego nie dostałem, napisał Aleksiej Nawalny. Opozycjonista podał, że ból w plecach promieniuje na nogi i traci czucie w obu dolnych kończynach. Żarty żartami, ale to już jest niepokojące, podkreślił i dodał, że protest głodowy to jedyna metoda walki, jaką może wykorzystać osoba przebywająca za kratami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce już czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Za niecałe dwie godziny nasi piłkarze wybiegną na Wembley i zagrają z Anglikami w eliminacjach mundialu. To gospodarze będą faworytem, ale były reprezentant Polski Marek Jóźwiak uważa, że Polaków stać w Londynie na zdobycz punktową. Wynik jest sprawą otwartą. Pamiętajmy, że mamy w swoich szeregach zawodników, którzy potrafią grać w piłkę. Natomiast bym chciał zobaczyć reprezentację, która będzie grała w piłkę, będzie miała plan gry na to spotkanie. Plan gry na reprezentację Anglii. Nie na Andorę, nie na Węgry, ale plan gry taktyczny na Anglii. Jeśli ten plan będzie i będzie realizowany, to jesteśmy tam w stanie przywieźć dobry wynik, przynajmniej jeden punkt. Mecz na Wembley o 20:45. Teraz zaglądamy pod siatkę. Od nieco ponad godziny trwa decydujące spotkanie w jednym z ćwierćfinałów w siatkarskiej plus lidze. Trefl w Gdańsku mierzy się z Werwą Warszawa. Po dwóch meczach tej rywalizacji mieliśmy remis 1-1. W dzisiejszym spotkaniu pierwszy set dla ekipy z Warszawy. Trwa druga partia. I znów o rozgrywkach międzynarodowych. Szypiorniści Vive Łomży-Kielce zaczynają play-offy. Zaczynają wyjazdowym spotkaniem we Francji z Nantes. Tak spotkanie zapowiada rozgrywający Vive Szymon Sićko. To jest bardzo dobry zespół. Pokazali to już w tym sezonie. Zwycięstwo i remis z Kirem to pokazuje siłę tej drużyny. Myślę, że na każdej pozycji gdzieś tam mają zawodników klasy europejskiej, po dwóch, trzech zawodników z tego topu i myślę, że to bardzo dobry zespół. Ten przyszły mecz z Nantes to jest pierwszy mecz fazy pucharowej i jakby troszkę inne zasady tego grania i myślę, że każdy mecz gdzieś tam mnie mocniej elektryzuje. Mecz we Francji rozpoczyna się o 20:45. Jeszcze dwa kółka i świetny występ Katarzyny Niewiadomej w Belgii. Nasza kolarka finiszowała na drugiej pozycji na mecie klasyku Dwarsdor w Landeren. Wyprzedziła ją tylko była mistrzyni świata holenderka Annemiek van Vleuten. Kolejny serwis sportowy po 21:00. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wieczór i noc pogodne, nad ranem wzrośnie zachmurzenie na północy i spodziewane są tam przelotne opady deszczu. W całym kraju będą tworzyły się mgły. W nocy temperatura minimalna od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Śląsku i w Małopolsce. Czwartek mniej pogodny niż środa, spodziewany jest deszcz, a na termometrach od 15 stopni w Szczecinie, 19 w Warszawie do 22 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9,5 minuty po 19. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron. Zapraszamy na trzy wymiary gitary. We'll be right back. I salute you. Tak było na Stadionie Śląskim kiedyś, dawno temu i ten utwór nie jest dla Państwa zaskoczeniem dziś na początku naszego spotkania. Po pierwsze dlatego, że już wczoraj pisali Państwo o tym, że dziś swoje urodziny świętuje jeden z naszych ulubieńców, Angus Young z zespołu AC/DC i prosili Państwo, bym o tym nie zapomniał. Nie zapomniałem, do muzyki AC/DC jeszcze wrócimy. Na razie chciałem odpowiedzieć panu Michałowi Starnowa, że otrzymałem deklarację współpracy i bardzo się cieszę, że pan znowu zdecydował się włączyć gitarową audycję. No i jeszcze daję znać pani Magdzie i panu Piotrowi, którzy zdecydowali się włączyć program trzeci w swoim samochodzie i też deklarują gotowość współpracy. My też. Proszę państwa o ostrożną jazdę, a z naszej strony współpraca będzie wyglądała tak, że postaramy się państwu w sposób godny towarzyszyć. Sięgam po jedną z dwóch dziś nowych płyt, których istnienie w programie trzecim zasygnalizowałem już wczoraj, ale było trochę za mało czasu, w związku z tym dziś trochę więcej. Pierwsza płyta zaoceaniczna i to jest nowa płyta Curtisa Saldana. I lost my pride, my heart was on fire, my path ablaze, smoke in my eyes. Oh, I lost my way, yes I did. But when I saw you again, did me in, you know it did me well. Stars aligned out of reach, up above where we can see. Heaven has a master plan, and I know it's looking over. I had no faith, I stumbled and I fell. So many questions, no answer to tell. Back you came, this unlawed love prevailed. Yes it did. Now I know, well, it did me in, did me well. What did me in, did me well. It's all right. Thank you. Tatis Salgado i jego nowa płyta, która jest zatytułowana Damage Control. Pierwsza z nowych płyt, ta była zaoceaniczna, tym razem krajowa, i to jest płyta znakomitego polskiego muzyka, który nazywa się Michał Kielak. Z kolei jego płyta zatytułowana Unique. No i teraz utwór otwierający tę płytę. Piosenka nazywa się Trapi mnie leń. No i muszę przyznać, że dość mocno identyfikuję się z tym tytułem. Michał Kielak, zaśpiewa Adam Kulisz. Nowa płyta w programie trzecim. Siedzę na werandzie, czwarty dzień. Nic mi się nie chce, leń tropi mnie, tropi mnie. Tropi mnie leń, tropi mnie, tropi mnie leń. Aha, oho, aha, oho, aha, oho, aha, oho. Długo mnie nie szukał, zawsze siedzę tu. Się piwo, podziękuję mu i niech dalej, niech dalej tropi mnie, i niech dalej tropi mnie. Aha, oho, aha, oho, aha, oho, aha. Kielak na swojej nowej płycie zatytułowanej Unique. Michał oczywiście na harmonice ustnej, a zaśpiewał Adam Kulisz. Krótka ta piosenka, no bo słyszeli państwo, wiadomo, tropi mnie lań. Tak jest zatytułowany ten utwór. Za chwilę jeszcze wrócimy do płyty Michała, dlatego że Michał zaprosił tym razem na tę płytę bardzo wielu gości i jeszcze jednego gościa wyjątkowego, obdarzonego wyjątkowym głosem, chciałbym Państwu przedstawić, ale to za chwilę. Na razie jeszcze raz z nowej płyty Curtis Saldaga. Świetna w mojej ocenie ta płyta i kolejny jej fragment dopiero za tydzień. A teraz jeszcze raz nowa płyta polska, Michał Kielak, znakomity harmonikarz ustny, który zaprosił na spotkanie na tej płycie wielu polskich cudownych artystów. Proszę posłuchać, jak w tym utworze śpiewa Agnieszka Łapka. Agnieszka zresztą napisała tekst tej piosenki. Z nowej płyty Michał Kielak, a śpiewa Agnieszka Łapka. Thank you. get some sleep. The blue one, it wasn't cheap. The yellow wakes me up. The white ones, when everything is black. One for the sun and two for the rain. Three when you're gone and four when you are with me. The pink ones, let's make it more real. I don't wanna feel the big ones when I need a snack. The small ones, oh, these are only for my kid. One for the sun and two for the rain. Łapka tak śpiewa na nowej płycie Michała Kielaka i to nie jest nawet sugestia, może to jest prośba, by Państwo znaleźli chwilę, by zajrzeć na tę płytę, bo jest naprawdę ciekawa i nieoczywista, a przede wszystkim nie tak bardzo modna, jak najbardziej obecnie modna muzyka. Michał Kielak, Unique, tak jest zatytułowana jego nowa płyta. Lubię, kiedy w studiu nagraniowym, kiedy płyną takie informacje, że w studiu nagraniowym pojawił się zespół Chrisa Fillmora. Jeśli do tego jeszcze jest informacja, że na wysokim krzesełku siedziała tam już z gitarą Mina Crowley, to szczęście jest pełne. trzy wymiary gitary i wracamy nie do wątku głównego, ale do wątku, który nam się dziś przewija. Mianowicie świętujemy urodziny Angusa Younga. dziś rodziny Angus Young, Szkot z Australii, współzałożyciel tego jednego z najlepszych, nie tylko koncertowych zespołów świata, AC/DC. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Teraz na chwilę pojawi się Aaron. Tell me what I got to be now. Standing in the wheel of sunlight, trying to break through to get what's mine. What's the speed of life in the shadows? You wanna swim free, the water runs too shallow. Everybody's looking in the wrong direction. I'll leave you in the dust, I'm a resurrection. W związku z rodzinami Angusa Younga pan Krzysiek z Wrocławia wyraził swoje zadowolenie takimi słowami. Angus jest zatem spod znaku zodiakalnego barana, czyli tak jak ja. Rozpiera mnie duma. Wszystkiego najlepszego, Krzysztofie, i zapraszam jeszcze do końca do słuchania trzech wymiarów gitary, a kończymy dwiema wyjątkowymi płytami, dwoma wyjątkowymi utworami, dlatego że jutro nie jestem wpisany na tak zwany dyżur antenowy, ale ułożyłem sobie 59 utworów, które jutro w moim domu zabrzmią wyjątkowo głośno. I dwa utwory dziś kończą trzy wymiary gitary z 59 w mojej głowie. Whiskey in the Jar, zespół Thin Lizzy, jeden z utworów, który u mnie zabrzmi jutro w domu bardzo głośno. To były trzy wymiary gitary. Byli z Państwem Michał Jakubik, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron. Wszystkiego dobrego, trzymajmy kciuki za polską reprezentację. Jeszcze jeden utwór z 59 na koniec. Two. We'll be right back.